En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mandag stod to gymnasielærere frem i Berlingske og fortalte om deres oplevelser på Københavns åbne gymnasium. Et gymnasium, hvor 38% af eleverne har ikke-vestlig baggrund. Lav faglighed, etnisk opdeling og kaos i timerne var blandt de mange problemer, som fik de to lærere til at sige op i protest. Og deres erfaringer får dem nu til at advare mod den aftale om fordeling af gymnasieelever, som regeringen og en række partier vedtog sidste år. Men hvis etnisk opdeling og for mange tosprogede på samme skole er problematisk, hvorfor så være imod en aftale, som netop forsøger at bekæmpe det? En af de to gymnasielærere er min gæst i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Søren Lehmann, og jeg er gymnasielærer. Lige nu arbejder jeg på Niels Brock, Innovationsgymnasiet herinde i København, og jeg har arbejdet før 4,5 år på Københavns Åbne Gymnasie, og før det, der har jeg cirka 25 års erfaring fra industrien. Og hvilke fag underviser du i? I kemi og matematik. Så du skal fortælle om dine oplevelser som lærer på Københavns Åbne Gymnasium. Hvorfor er det en vigtig historie? Det er et vigtigt indspark i den politiske diskussion om fordeling af elever, og så også at det at bekræfte den teori, som mange tror jeg har, at niveauet på gymnasierne er dalende. Og det her, det er mine erfaringer, at det simpelthen grænser til nogen, der slet ikke er i stand til at kunne gennemføre en gymnasiel uddannelse. Og hvem er det, der er problemet? Det er primært på Københavns Åbne. Nu har jeg kun arbejdet på Københavns Åbne Gymnasium. Det er primært de tosprogede elever. Jeg har gennemført et pædagogikumuddannelse sidste år, og der har jeg truffet mange unge lærere og ældre lærere, som arbejder på forskellige gymnasier, og de siger det samme. Og bare lige for at være helt klar i spyttet, når du siger tosproget, ja. Hvad mener du så? Jamen, det er nogen, der både har dansk, og så kommer de fra mellemøstlige lande. Pakistan, Tyrkiet, Somalia, primært de lande. Og du skal fortælle din historie, Søren. Jeg tror, at nogen, der hører den historie, vil måske tænke, han har fået muslimer på hjernen. Hvad vil du sige til dem? Jamen, det kan jeg sagtens ikke genkende til. Jeg har de sidste 4 år, når jeg har fortalt venner og bekendte og familie om det her, så kan jeg se, at de tænker, ja, okay, men er det nu alligevel så slemt? Og når jeg så snakker med nogle af mine kollegaer i hvert fald, der er nogen, der har lidt berøringsangst, men de kollegaer, jeg har haft på Københavns Åbne Gymnasium, har også været dybt chokeret, men de har bare ikke kunne gøre noget. Men det, jeg lidt sigter efter, det er, at man vil måske høre, når du begynder at tale om de her problemer blandt eleverne, nogen vil tænke, han ser kun deres etnicitet, han ser kun deres tosprogethed. Det er det, han ligesom kan se. Han kan ikke se, hvad det måske handler om nedenunder det. Hvad vil du sige til dem? Jeg tror godt, jeg kan se, hvad det handler nedenom. Altså nu er det sådan, at der findes skønne, dejlige tosprogselever på Københavns Åbne Gymnasie, og som er vældig flittige, arbejdsomme og som er ambitiøse og som er dygtige, det er bare ikke flertallet. Flertallet er ude af stand til at modtage undervisning. Hvornår blev du lærer på Københavns Åbne Gymnasium? Jeg kalder det KG fra nu af, det er bare for at gøre lidt hurtigere. Ja, hvornår blev du lærer på KG? Til januar, der er det 5 år siden. Da du søgte jobbet, det er jo et gymnasium med en meget høj andel af altså elever med ikke-vestlig baggrund. Var du godt klar over det? Nej, jeg havde egentlig ikke den dybere bagtanke med det. Jeg tænkte, det er noget, jeg skal gøre midlertidigt. Altså, det må komme, som det kommer. Så da du starter på gymnasiet, hvad er så hvad er dit indtryk? Ja, mit indtryk er, at der er altså store indlæringsproblemer med for eksempel specielt HF-elever. Det er meget urolige klasser, og det er hovedsageligt eller stort andel af tosprogselever. Jeg tror faktisk, jeg havde i starten, der havde jeg nogle blandede klasser og nogle klasser, som var rene etniske for sig. Og det slog mig, hvorfor klasserne var sådan opdelt. Og jeg havde faktisk et møde, jeg kan huske, om det er 2 eller 3 år siden, hvor jeg gik ned til den daværende rektor og sagde, det her, det kan simpelthen ikke passe. Det kan ikke passe, at vi skriver år 2020, og vi ikke kan gå i gymnasiet med hinanden. Vi kan ikke gå i klasse med hinanden. Så derfor, og hun sagde, jamen det var en fin observation, det vidste hun godt. Hvis jeg ville nedsætte en arbejdsgruppe, så var jeg velkommen til det, og jeg ville få al den støtte, hvis jeg kunne komme med nogle løsninger til det her. Og så gik jeg rundt for at finde nogle lærere, som ville være med på at lave sådan en arbejdsgruppe. Og alle trak sådan lidt, ved du hvad, det har vi prøvet, vi har været der, og vi kan ikke se nogen løsning på det. Så du tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan gå i gymnasiet sammen. Hvorfor kunne eleverne ikke det? Hvad var problemet, når de gik sammen? Det har jeg så fundet ud af, at jeg har haft den mest fantastiske klasse. Jeg tror, det er en legendarisk klasse på Københavns Åbne Gymnasie. Den hed Y-klassen. Og der var fantastisk sammenhold, der var fantastisk stemning og glade elever. Og da jeg startede med den klasse i 1. G, der var der... Jeg tror, der var en 7-8 tosprogselever, som også var søde og velfungerende og fagligt kunne følge med, men de sev lige så stille fra klassen. Bevidst valgte de klasser, hvor der var kun tosprog. Hvorfor tror du, de gjorde det? Man hører jo sådan lidt omkring på gangene. Der er nogen, der siger, at de bliver drillet med, at de går i en dansker klasse. Og da jeg hørte det, så tænker jeg bare, det simpelthen så ærgerligt. Danskere, det bliver brugt sådan lidt som et skældsord blandt de tosprogede. Sagde de noget til dig, da de forlod klassen? Nej. De går ned til studievejlederen og siger, at de vil skifte klasse. Jeg ved ikke, hvad grund de giver til det, men så får de lov til at skifte klasse. Spurgte du dem? Nej. Nej. Fordi de er lige pludselig væk, så er de over i en anden klasse. Så er det... Havde du den samme type oplevelse med klasser, hvor der var en høj andel af tosprogede, hvor der så også var, hvad skal vi sige, etniske danskere, der sev fra klassen? Ja, jeg har eksempler på, hvor jeg har haft en klasse, hvor der har siddet 8 etniske danskere nede på bagerste række, og været lidt i granatschok over det meget høje støjniveau, og det meget lave faglige niveau, der var i klassen. Og de, også uden at forklare mig hvorfor, men de er også sivet ud af de klasser. Så kan man udlede, det er jo selv lidt anekdotisk, det du er med på, men kan man udlede det, du siger, at nydanske elever, eller de tosprogede elever, som var i klasser med mange danskere, de blev mobbet ud af dem, der ikke var i klassen, men de etniske danskere, der var i klasser med mange tosprogede, de valgte selv at gå ud, fordi det var ikke en rar klasse at være i. Er det din konklusion? Det kan man godt sige, ja. Det vil jeg godt. Hvem underviste du mest af de her? Fordi du siger, at der var nogle få klasser, som var blandet, men meget hurtigt og i stort omfang på skolen, var folk simpelthen delt op i etniske danske klasser og klasser med tosproget. Ja. Var det med ledelsens accept, eller hvordan foregik det? Det er med ledelsens fulde accept. Altså, det var sådan, at når man starter på gymnasiet i grundforløbet, så blev man splittet op 50-50, alle klasser. Ja, så der var alle klasserne blandet? Der var alle klasserne blandet. Det har man ikke noget valg. Der får man ikke lov til at skifte. Og det synes jeg også er fint. Men så efter de der 3 måneder, når grundforløbet er over, så sker der en sivning, og det er... Men eleverne skal vælge studie. Altså, det er jo sådan en dag, det er bare for alle de her gamle lyttere som mig, som ikke har gået gymnasiet for nylig. Når der er gået 3 måneder af 1. G, så skal man til at vælge studieretning. Så de gik fra i de 3 måneder væk klasser, hvor der var fuldstændig opdelt, altså hvor de var helt blandet med etniske danskere og danskere, elever med anden etnisk baggrund end dansk, til hvad? Hvad skete der så efter de 3 måneder? Mit indtryk er, at de vælger studieretning efter, hvor deres kammerater går og deres etnicitet. Hvem gør? Det gør de tosprogede elever i høj grad. Og når de så var delt op, hvem underviste du mest? Underviste du mest klasser med etniske danskere, eller underviste du mest klasser med danskere med ikke-vestlig baggrund? Jeg har undervist mest klasser med ikke-vestlig baggrund. Og hvor udpræget var det? Altså, hvor rene i anførstegn var de klasser? Hvis du havde, for eksempel, hvor mange elever, var der en klasse 25 elever? De starter måske hver 30. Og ud af de 30 elever, hvor mange af dem var så tosproget? Alle. Prøv at fortælle om de problemer, du oplevede i dit klasseværelse. Ja. Jamen, det var en, det er en konstant diskussion af fravær, hvornår man må notere fravær. Vi har nogle regler, og når man kommer ind som lærer, jamen, så noterer man fravær. Og når elever kommer dumpende, sådan 5-10 minutter, 5 og 10 og 20 og 15 minutter, så skal man hele tiden diskutere, hvor meget fravær de nu skal have. Og det fjerner fokus. Der var meget lav koncentrationsevne hos mange eleverne. Deres forkundskaber var yderst mangelfulde. Jeg har undervist, altså, hvor det her, vi er nede på 5. og 6. klasses niveau. I timerne, når jeg går rundt, og vi nu har nogle opgaver, de skal lave, jamen, så går jeg fra et bord, som jeg sætter i gang, og hjælper ligesom med at komme i gang. Og når jeg så 10 minutter senere kommer tilbage til det bord, er der intet sket. Altså, de flytter sig overhovedet ikke. Der bliver ikke lavet noget. De er ikke i stand til at lave noget selv. Når du siger, de var ikke i stand, eller de er ikke i stand til at løse opgaverne, hvordan ved du det? Altså, kunne det også være, at de bare ikke gad at løse opgaven, eller hvad? Jeg gjorde en ting for et år siden. Der gav jeg en klasse, der gik i 2. G, midt i 2. G, dem gav jeg deres egen folkeskole afgangsprøve i færdighedsregning som en test. Og over halvdelen dumpede. En stor del havde slet ikke noget rigtigt. Og det ved jeg. Altså, at det, og der kan man jo se, at de har ikke noget med for folkeskolen. Mm. Men det er jo ikke det samme som, at de ikke gider lære noget. Nej. Altså, det kunne jo godt være, at de havde et rigtig dårligt fagligt nummer, når de kom i gymnasiet, men de er der vel også, forestiller jeg mig, fordi de gerne vil lære noget. Kunne du ikke motivere dem? Kunne du ikke nå dem? Kunne du ikke inspirere dine elever til at lære noget? Jamen, jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne for at inspirere og gøre undervisningen interessant. Og hvad har du gjort? Som lærer, så kan man gribe ned i værktøjskassen og prøve forskellige ting. Man kunne lave gruppearbejder, man kunne lave forskellige opgaver i forskellige grupper. Man kunne lave, hvor de skal aflevere nogle opgaver i løbet af modulet. De skal præsentere nogle over for hinanden. Men rigtig mange af de her ting her kan ikke lade sig gøre i sådan nogle typer klasser her. Fordi de er ikke med på det. De er ikke interesserede. Mm. Hver gang man sætter en gruppe i gang med noget, jamen, så når man vender ryggen til, så falder det hele til jorden. Så sker der ingenting. Og vi har diskuteret, mange af de her klasser har vi jo diskuteret lærerne imellem. Fordi jeg har ikke været den eneste lærer med det her indtryk her. Og vi har været dybt rystet rigtig mange lærere igennem alle de år, jeg har været. Og hvor man har været magtesløs. Man kan simpelthen ikke kunne gøre noget. Tog du nogen af dem til side og satte dig ned og kiggede dem i øjnene og sagde, helt oprigtigt, hvorfor er du her? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi jeg synes, det er et pinligt spørgsmål. Hvorfor? Fordi de har åbenlyst ikke noget at gøre på et gymnasium. Så synes jeg, det er lidt ydmygende at konfrontere dem med, at de ikke har noget at være. Og det, jeg tror heller ikke, det var en del af ledelsens politik, at man skulle konfrontere elever på den måde. Hvor tidligt havde du det sådan her? Altså, hvor tidligt havde du den oplevelse af, som du sagde før, altså du sagde ordret lige før, de har åbenlyst ikke noget at gøre på gymnasiet. Ja. Hvor tidligt fik du den erkendelse eller oplevelse? Jeg tror, der gik måske et halvt år. Et halvt år? Ja, altså jeg tror også, at jeg skulle vende mig lidt til også til HF-miljøet, som er det rene ragnarok. Så i årvis har du undervist et sted, hvor du er gået på arbejde og har tænkt, nu skal jeg ind til en klasse med elever, som åbenlyst ikke har noget at gøre her. Yes. Hvordan havde du det med det? Jamen, jeg kan se nu her, og jeg kan også se, når jeg snakker med min kæreste, at jeg har et meget lavere stressniveau. De klasser med problemerne i, de klasser med tosproget, mistede du simpelthen lysten til at undervise dem? Jeg tror, jeg har aldrig på noget tidspunkt givet op. Jeg vil sige, det lyder sådan. Ja, men altså, nu har jeg fået et andet job, så jeg har bevidst søgt det væk, men jeg har ikke opgivet nogen klasse. Altså, jeg har ligesom de andre lærere måtte tilpasse undervisningen til problematiske klasser. Mm-hmm. Så jeg har undervist en del i ren folkeskolematematik. Fordi det har ikke givet mening at gå videre med det gymnasiepensum, de egentlig skulle have haft. Når du så underviste dem i ren folkeskole og matematik, kunne du så løfte dem der? Kunne du få dem til at forstå det? Ja og nej. Altså, ja, altså, når man underviser dem i for eksempel simple ligninger med en ubekendt, hvad skal jeg lægge til 5 for at få 8? Så kan man godt køre et modul, hvor man kan løfte en del af klassen op, som er med på den. Når der så går 2 uger, så er det stort set væk igen. Der er så lidt, der hænger ved. Nå. Og det er noget, der gælder særligt de 2-sprogede? Det er mit indtryk. De problemer, du oplevede på gymnasiet i dine egne klasseværelser, var det grunden til, at du stoppede på gymnasiet? Mm. Ja. Og det er også, at der ikke blev gjort noget. Altså, jeg blev frustreret over, at der er etnisk opdeling. Jeg synes også, at der bliver taget hensyn til de 2-sprogede på en forkert måde. Jeg synes, de bliver svigtet. For eksempel under ramadanen. Nu har ramadanen været i foråret de sidste mange år. I hvert fald af den tid, jeg har været gymnasielærer. Og det var ikke unormalt, at man mødte op til en tom klasse i første modul, som i 0 elever. Når man så går ud på gangen, så står der andre lærere, som også er 2-sprogsklasser, som er fuldstændig tomme. Og det blev ikke... Hvad gjorde gymnasiet så? Intet. Og det er det, der er det misforstået hensyn? Det synes jeg er at svigte de elever. Det er svigte at sige, jamen det er bare okay. I kan gøre, hvad det passer. Mm-hmm. Og ikke stille nogen krav. Du siger selv, du blander dig i en politisk debat. Ja. Noget, der har været meget debat om i de seneste år, det er, hvordan vi skal fordele eleverne på gymnasierne. Mm. Altså de etnisk danske elever og de elever med en ikke-vestlig baggrund. Ja. Sidste år lavede regeringen sammen med DF og SF og Radikale Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, en aftale, der skal modvirke etnisk og social opdeling af gymnasieeleverne. Ja. Fordelingsaftalen kalder man den, og den træder i kraft her næste skoleår. Ja. Hvad synes du om den aftale? Jeg synes ikke, den... Umiddelbart så synes jeg, at vi skal kunne gå i gymnasieklasse med hinanden. Det kan ikke passe, at vi skal have etnisk opdelte gymnasieklasser. Det synes jeg er frygteligt. Aftalen løser ikke det problem efter i min optik, fordi et godt eksempel er KG. Der er 50% cirka 2-sproget, 50% er gamle danskere. Og efter i løbet af 1. G, der sker der en segregering, så der er stort set kun af hvide og brune klasser. Og her er lige nødt til at indskyde, at ministeriets tal på den etniske fordeling på gymnasiet er, at der er 38% elever med ikke-vestlig baggrund på gymnasiet. Vi skal ikke ud i en lang diskussion om, hvad tosprogethed er. Det er bare for at sige, at ministeriets ord er, at det er 38%, ikke 50%, som du siger. Men du taler om den her segregering. Og forklar mig det, jeg skal prøve at forstå, Søren, derfor, for du ikke tænker, sådan en fordelingsaftale kunne hjælpe for eksempel på KG. Fordi, altså det hænger også sammen med det faglige niveau, fordi der kommer en masse med ikke-vestlig baggrund på gymnasiet, med meget lav fagligt erfarenhed. Jamen, så vil de vil jo søge sammen med nogen, der er lige så fagligt dårlige. Og der er nogen, som ikke vil være sammen med den type klasser. Så der sker en segregering. Og det er jo et blandet gymnasie. Ja. 38%, det er jo et blandet gymnasie. Det er det. Men det hjælper jo ikke på... de kommer til at gå på samme gymnasie, men de kommer ikke i samme klasse. Så i virkeligheden, det der problemet med fordelingsaftalen, det er, at den ikke er aggressiv nok. Altså, hvis man skulle lave en fordelingsaftale, der virkede, så skulle man detailregulere helt ned på klasseplan. Yes. Så skulle man fra politisk hold sige, helt ned i første X eller første Y, eller hvilken klasse nu er, der skal der være den procentandel af danskere med en ikke-vestlig baggrund. Det kombineret med, at der skal være højere adgangskrav for at komme i gymnasiet, det vil løse problemet. Og det må ikke ændre sig. Eleverne kan jo så heller ikke flytte sig, fordi... Nej. Så man skulle både inddrage elevernes ret til at flytte klasse, og man skulle fra landspolitisk plan sige ned til den gymnasium, i hver enkelt klasse skal der være den procentandel. Yes. Det vil løse det. Og så skulle der være et højere adgangskrav. Så man stadigvæk undgår for mange, der ikke har noget motivation til at lave noget som helst, og ikke har evnerne. Mm-hmm. Det vil løse det. Den her aftale er et forsøg på at bremse udviklingen hen mod opdelte bygymnasier, hvor man kæmper med en skæv elevsammensætning. Altså, jeg tænker da, du synes, at elevsammensætningen på KG var skæv. Jamen, det synes jeg, den er. Jeg synes, der var alt for mange 2-sprogselever. Ville det ikke have været bedre på det gymnasium, hvis der havde været en mindre skæv elevsammensætning? Jo, helt klart. Altså, jeg synes, 30-40% det er for højt en anden del. Også fordi jeg ved ikke, om man regner anden eller tredje og fjerde generations indvandrere med som tosproget. Men aftalen er jo lavet sådan, at man skal se på befolkningssammensætningen i gymnasiets område. Ja. Altså man udregner procentsatsen, og da man ikke, man må jo ikke inddele efter etnicitet, det er jo ulovligt. Det er rigtigt. Så ministeriet kigger jo på forældrenes indkomst. Så man laver indkomstgrupper, og de indkomstgrupper skal så på gymnasiet være repræsenteret sådan nogenlunde ligeligt i forhold til, hvordan der er i befolkningssammensætningen. Ja. Men regeringen vil jo gerne have blandede klasser. Ja, ja. Regeringen vil gerne noget, men det lovlige er, at man fordeler det efter forældreindkomst. De vil gerne have blandede klasser, mm-hmm. og min argument er, jamen, vi har et gymnasie, hvor der er 38% tosprogselever, og det hjælper ingenting. Det har ikke nogen effekt, at der er 38%. Okay, altså den politiske diskussion mellem rød og blå i Danmark har jo gået på, skal vi politisk blande os i elevsammensætningen på gymnasierne? Ja. Mange af de blå partier siger, nej, det skal vi sapsuse med ikke. Det er elevens frie ret og sådan noget. Vi skal ikke til at tvinge folk til at gå forskellige steder. Rød blok har sagt, prøv at høre, vi er nødt til, lidt eller det, du siger, vi kan simpelthen, det kan ikke passe, at vi ikke kan gå i klasser sammen, så vi er nødt til at gøre noget for at få folk til at gå i gymnasiet sammen. Men har man en elevsammensætning på en elev elever på gymnasiet, som har hvor der er meget stor forskel på det faglige kunde, mm-hmm. samtidig med at man har mulighed for at skifte klasse, jamen så er det opskriften på ballade. Er du i virkeligheden imod fordelingsaftalen, fordi du mener at man forsøger at fordele elever, som slet ikke hører hjemme på gymnasiet? Yes. Det er helt klart en Det mener jeg til fulde. Så den rigtige løsning i dine øjne, det er at sikre, at dem, der ikke er i stand til at modtage undervisning på gymnasierne, de slet ikke er i gymnasiet. Yes. Og det, siger du, er især nydanskerne. Ja, dem er der mange af. Så i virkeligheden er løsningen, at nydanskere holder op med at gå i gymnasiet? De skal lave nogle andre ting. Hvis de ikke har evnerne til at komme på gymnasiet, så skal de lave noget andet. Og nu er jeg tilbage til der, hvor jeg tror, en del lyttere tænker, han har fået muslimer på hjernen. Jamen, man kan jo bare kigge på statistikken. Altså, jeg har ikke noget mod nydanskere. Jeg synes, jeg har haft rigtig dejlige oplevelser med nydanskere på Københavns Åbne Gymnasie. Der har bare siddet rigtig mange, som ikke har nogen som helst evner inden for matematik. Altså, det har ikke noget med etnicitet at gøre. Men det, jeg kan bare se, hvis jeg skal føre statistik. Jeg synes ikke, man skal lyve om, at de fleste tosprogselever på KG, de har store udfordringer rent matematisk. Altså som i, de befinder sig langt nede i folkeskolen. Mm. Det synes jeg ikke, det sådan er det. Man kunne også gøre noget ved det. Man kunne sige, en ting er, at de ikke bliver lukket ind på gymnasiet, men man kunne også måske starte tidligere med at gøre dem opmærksom på, jamen det her, det går bare ikke, hvis du er på gymnasiet. Mm. Fordi jeg tror, mange af dem har måske en opskrift hjemmefra, at de skal på gymnasiet. Det er der også mange etniske danskere, der har. Der er bare meget langt fra at gøre noget ved det på gymnasiet, og som et, hvis man ikke har evnen. Søren Lehmann. Ja. Tak fordi du kom i Pilstred. Velbekomme. Jeg vil gerne have konfronteret ledelsen på Københavns Åbne Gymnasium med Søren Lehmanns kritik, men rektor Nynne Auxilius ønsker ikke at medvirke. Hun har skrevet et indlæg til Berlingske, hvor der blandt andet står: De to tidligere ansatte tegner et voldsomt og misvisende billede af dagligdagen på vores gymnasium. Vi oplever et gymnasium med engagerede elever og dedikerede lærere, som har været hos os i mange år. Der har været og er episoder med elever, som skal lære at gå i gymnasiet. Det gælder både etnisk danske elever og elever med anden etnisk baggrund. Der bliver sat ind over for verbal eller truende adfærd, som vi ikke accepterer, og som har fået konsekvenser i form af advarsler og bortvisning, skriver altså rektor Nynne Auxilius. Berlingske har spurgt, hvor mange elever, der så er blevet bortvist de seneste 5 år for truende adfærd, det har rektor ikke ønsket at oplyse. Det var alt for Pilestræd i dag. Redaktionen er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.